nejmocnější muž známého světa. Poprvé od dob Římské říše sjednotil Evropu. Vládl pouhých 13 let a urychlil nástup renesance. Změnil středověký způsob vedení války. This army that Charlemagne is an iron army. It is terrifying. A nově vymezil, co to znamená být králem. Mýtus Karla Velikého od 9. července ve 20 hodin na Viasat History.